Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polski w Radio Sobota, 20 kwietnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zero tolerancji dla piratów drogowych i pijanych za kierownicą, wzmożone policyjne kontrole na drogach. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarami w wielu regionach. Od rana strażacy wyjeżdżają do płonących lasów. Niespokojna 23. sobota protestów żółtych kamizelek we Francji. W Paryżu zatrzymano 140 osób. Policja ostrzega przed brawurą podczas świątecznych podróży do rodziny. Tylko wczoraj w 92 wypadkach zginęło 8 osób, a ponad 90 zostało rannych. W Wielkanoc bezpieczeństwa na drogach w całym kraju pilnuje 5 tysięcy policjantów. Nie ma tolerancji dla piratów drogowych i nietrzeźwych kierowców, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej. W ubiegłych latach, także i teraz, zdarza się niestety, że zatrzymujemy nietrzeźwych kierujących. Tym razem było ich 269 i nie ma absolutnie z naszej strony tolerancji na to, by kierować pojazdami pod wpływem alkoholu. Będziemy na to bacznie zwracali uwagę. Po wypadku zablokowano jest droga krajowa nr 7 w Starych Sieklukach na odcinku Białobrzegi-Radom. Zderzyły się 4 samochody osobowe. Na szczęście nikt nie zginął. Plaga pożarów na Warmii i Mazurach. Tylko dziś strażacy wyjeżdżali do ognia już ponad 20 razy podczas jednej z akcji. W Olsztynie konieczna była ewakuacja poparzonego mężczyzny. Więcej Aleksandra Skargo. W jednym z pożarów poszkodowany został mężczyzna. W Olsztynie strażacy interweniowali, gdy paliła się trawa przy ulicy Turkowskiego. Okazało się, że w tym miejscu przebywał 60-letni mężczyzna, prawdopodobnie bezdomny. Został zabrany do szpitala z poparzeniami rąk i nóg. Pożary łąk często przechodzą także na lasy, co jest już bardzo niebezpieczne. Tylko dziś strażacy w regionie musieli gasić 3 pożary w lasach. Tak sucho w lasach Warmii i Mazur już dawno nie było. W całym regionie obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, a wilgotność ściółki w ciągu dnia spada do 10%. Wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, lecz także zabronione. Grozi za to grzywna, a w przypadku zagrożenia życia lub mienia także kara więzienia. W wielu regionach kraju obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarami. Niespokojnie podczas protestów żółtych kamizelek w Paryżu. Policja zatrzymała ponad 140 osób. Około 11 tysięcy demonstrantów prewencyjnie skontrolowano, czy nie mają przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Marek Brzeziński. W Paryżu po początkowo spokojnym rozpoczęciu marszu z Bercy w kierunku Placu Republiki po pewnym czasie doszło do rozrób. Ich sprawcami według policji są tak zwani żółci ultrasi, skrajne grupy lewackiej i ekstremalnej prawicy. Podpalano palety oraz skutery pozostawione przy trasie przemarszu i usiłowano atakować policję, która użyła gazów łzawiących. Wśród maszerujących istnieją podziały co do odbudowy katedry Notre Dame, strawionej ogniem, jaki wybuchł tam w ostatni poniedziałek. Część manifestujących niosła transparenty z napisem "Jesteśmy Notre Dame". Inni wykrzykiwali, iż katedra to nie oni i żeby możni tego świata sięgnęli po książeczki czekowe i sypnęli milionami przeznaczonymi dla nich, dla żółtych kamizelek, tak jak to zrobiono, aby odbudować katedrę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W czwartek prezydent Emmanuel Macron ma przedstawić szczegóły nowej polityki w odpowiedzi na protesty żółtych kamizelek. Wielka sobota w kościele katolickim. To czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Wierni udają się do kościołów, by święcić pokarmy, które będą spożywane podczas wielkanocnego śniadania. Do polskich tradycji należy też odwiedzanie symbolicznych grobów pańskich. Ze święconką przychodzą nie tylko ludzie wierzący, mówi biskup Edward Dajczak, ordynariusz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Z tymi koszyczkami jest bardzo dużo ludzi, którym została tradycja. Czytam nieraz, jak się ludzie denerwują. Denerwują się też ludzie wierzący. Mówi, po co oni tam wchodzą? Hałasu tylko w tym kościele robią. Natomiast myślę tak, jak ktoś ten koszyczek na wielkanocne śniadanie otworzy, to sobie pomyśli, że coś zostało poświęcone. To jest takie minimum, a za bardzo, ale jest jakiś znak. Ktoś wejdzie na chwilę do kościoła, ja wiem, może się zatrzyma. Wierni odwiedzają dziś groby pańskie. To tradycja, która skłania do zadumy i przemyślenia tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa, podkreśla franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Cel dnia dzisiejszego to jest adorować Chrystusa leżącego w grobie. I to jest jakby najważniejsze. To wszystko inne to jest element przyciągający. Nie tylko, żeby przyjść, zobaczyć i sobie pójść dalej, ale też jest danie jakiegoś przesłania. Czyli jeżeli wychodzimy, idziemy do następnego kościoła, żebyśmy mieli o czym myśleć. Wieczorem w kościołach jest odprawiana liturgia paschalna, czyli świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. I od razu sprawdzamy, co dzieje się na boisku w Gdańsku. Lechia, uwaga, od 44 minuty gra w dziesiątkę i przegrywa 0-1 z Piastem Gliwice. W tej chwili 74 minuta meczu. Taki wynik z pewnością cieszy Legię Warszawa, bo gdyby więcej goli na Energa Stadionie nie padło, a legioniści wygrali z Krakowią, zostaliby nowymi liderami. Ale nie uprzedzajmy faktów, bo zanim o 20:30 rozpocznie się mecz przy Łazienkowskiej, to jeszcze dwa spotkania o 18:00. Jagiellonia zmierzy się z Lechem, a trener Ireneusz Mamrot zapewnia, że Jaga na rzecz Pucharu Polski ligi nie odpuści. Nikt mnie nie pytał o mecz z Lechem, tylko wszyscy pytają o Puchar Polski. No, ja nie mogę w ten sposób podchodzić do rywalizacji w lidze. Ja rozumiem rangę pucharu i znaczenie, ale każdy wynik jest możliwy. A też musimy jeszcze robić wszystko, żeby powalczyć o puchary. Jeżeli wygramy, to puchar nam zagwarantuje, a jeżeli nie, to czwarte miejsce. Dzisiaj mamy do czwartego miejsca punkt straty, więc nie możemy nagle w lidze czegoś zaniedbywać. O 18:00 zagrają jeszcze Zagłębie Lubin i Pogoń Szczecin. Miedziowi w tym roku kalendarzowym przegrali tylko raz, a wygrali aż 7 spotkań. Filip Starzyński liczy, że to się nie zmieni. Nie chciałbym tutaj mówić o żadnych celach. Po prostu, jeżeli będziemy podchodzić tak do każdego meczu, jak w niektórych meczach tej rundy jesiennej, no to jestem dobrej myśli i możemy powalczyć o wysokie miejsce. No, jak będzie, zobaczymy. Podchodzimy do tego spokojnie. Ten sezon jest bardzo dziwny, bo gdzieś dobrze zaczęliśmy, później trochę gorzej w środku jesieni. Na pewno jest o co walczyć. Wiem, że po prostu kluczem jest granie tak jak do tej pory. Co za granicą, w Premier League rewanż za Ligę Mistrzów Manchesteru City nad Tottenhamem. Obywatele wygrali 1-0. W Serie A kolejny mecz bez gola Krzysztofa Piątka. Milan zremisował z Parmą 1-1. A w Bundeslidze trwa mecz Werderu z Bayernem. Jest 1-0 dla Bawarczyków. Gola strzelił Niklas Zyle, na boisku Lewandowski. Nie błyszczą na razie Polacy za granicą. Kamilowi Majchrzakowi też się to niestety nie udało. Polak odpadł w półfinale Challengera w Anning, a przegrał w trzech setach z Hindusem Praineszem Gunesvaranem. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, natomiast przed turniejem w ciemno brałbym taki wynik, zwłaszcza, że to mój pierwszy turniej na ziemi od sierpnia. Zrealizowałem plan minimum, czyli obroniłem punkty za zeszły rok. Niestety dosłownie, tylko obroniłem i dosłownie przegrałem z tą samą osobą co rok temu. A w turnieju WTA w Stuttgarcie Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy kwalifikacji. Z kolei w Monte Carlo Dusan Lajović zdążył już wygrać z Daniłem Miedwiediewem i awansował do finału. Teraz czeka na zwycięzcę pojedynku Rafa Nadal Fabio Fognini. Pierwszą partię wygrał Włoch, w drugiej też wyraźnie prowadzi. A w kolarstwie dzisiaj piąty etap wyścigu dookoła Turcji wygrał Austriak Felix Grosschattner, a przy okazji został nowym liderem. Polacy nie startowali. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami deszcza, nawet burze. Poza tym przewaga słońca na termometrach od 14 do 21 stopni. Noc znów chłodna, będzie od 1 do 7 stopni, a jutro podobnie jak dziś i do 22 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W niedzielę wielkanocną, tuż po 20:00, zapraszam na spotkanie z jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Jarosławem Markiem Rynkiewiczem. Rozmawiać będziemy o sprawach najważniejszych, bo... Wolność jest najważniejsza. Zapraszam na rozmowę o historii, literaturze i wieszaniu. Mariusz Cieślik. A po 21:00 świąteczne wydanie audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Gościem specjalnym będzie Piotr Frączewski. Wiesz, byłem inaczej towarzyski w owych czasach i wszyscy byli jacyś inaczej towarzyscy, więc przychodziło się, żeby się z kumplami spotkać i trochę popracować przy okazji. Ale... mówić o Frączewskim mógłbym w nieskończoność. Posłuchamy także głosu Gustawa Holubka z archiwum magazynu. Barbara Marcinik, życzę pięknych świąt i zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdybyś był na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczył tę 13. emeryturę? Barbara, wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę, bo to stara, to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Media Expert. Ogród pełen inspiracji? A może strefa relaksu na balkonie lub tarasie? W Obi znajdziesz wszystko, od inspiracji aż po meble, kwiaty i dodatki. Przyjdź do Obi i stwórz swój zielony ogród marzeń, nawet na balkonie. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Mówicie, że żyjecie szybko. I? Macie dużo na głowie. My to słyszymy w Crédit Agricole i dlatego na koncie dla Ciebie łączymy wiele korzyści. I? To konto możecie mieć za zero. Zero za wypłaty z bankomatów w Polsce, zero za internetowe przelewy Elixir, zero za używanie karty. I? Ja to bardzo szanuję. Reklamę, w którą tak się wmontowałem, zrobiliśmy razem z Crédit Agricole, który daje Wam to, czego naprawdę potrzebujecie. Zwolnienie z wymienionych opłat przy wpływie na konto minimum 1000 zł i jednej płatności kartą lub blikiem w poprzednim miesiącu. Posługujemy się nazwami handlowymi, odpowiadają im nazwy usług reprezentatywnych. Słowniczek pojęć, tabela opłat i prowizji dostępne w placówkach i na stronie www.banku. Marian, a ty wiesz, że mamusia kupiła sobie tę nową energooszczędną pralkę? I to tak jak radziłeś w Media Expert, 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Myśliwiecka 357. Tak, to już prawie, no może nawet nie prawie, świątecznie witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Świątecznie, nieświątecznie, ten adres jest do Państwa dyspozycji przez cały czas. Myśliwiecka 357, czyli tak on brzmi od 1 kwietnia 1962 roku. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, witamy od, tak... To było łatwo policzyć. Od 12 lat spotykamy się w sobotę przed Wielką Nocą tutaj w Trójce, po południu. Dzisiaj też będzie takie spotkanie muzyczne oczywiście przede wszystkim. I ciekawa sprawa, od razu na początek przyznam się do czegoś, ponieważ dzisiaj wybierając utwory na muzyczne spotkanie z Państwem, tak się jakoś to wszystko układało, że każdy z tych utworów dobrze grał jako pierwszy w moich uszach. Każdy grał jako pierwszy. I tak sobie pomyślałem, może to dobry symbol, niech to będzie prezent w takim razie muzyczny od nas, od naszej ekipy myśliwieckiej, żeby dzisiaj do godziny 19 zagrały tylko utwory pierwsze, ale żeby nigdy nie zagrał ostatni. Jeżeli tak może być, to zaczynajmy. Thank you. Ta płyta jest chyba spełnieniem przepowiedni tego powiedzenia właściwie, że muzyka łagodzi obyczaje. Oj, przepiękne dźwięki tutaj. Zbigniew Preissner, Dominik Wania, Twilight, czyli Zmierzch. No to nie w sprawie Zmierzchu, to chyba zdarzyło się po raz pierwszy w tym roku, przyznam. Musiałem osłonić nasze okna w studiu przy Myśliwieckiej 357 przed słońcem, bo tak mocno praży i nie widziałbym maili od Państwa i wszystkich wpisów. Aha, no właśnie. Zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności. Działa też profil audycji Myśliwiecka 357, a adres niezmienny piotr.stelmach@polskieradio.pl. 17 minut po godzinie 17 podczas świąt Wielkiej Nocy w ostatnich latach śpiewała Liz Fraser, ale śpiewała w projekcie This Mortal Coil. Dziś pora na Cocteau Twins. Serio, to było 23 lata temu. Niewiarygodne. Simon Raymond, Robin Guthrie, Liz Fraser. Tak się żegnali, jeśli chodzi o materiały premierowe, o premierowe płyty z publicznością w 1996 roku na albumie Milk and Kisses. I dzisiaj na pewno do 19:00, do jej głosu i do tej nierealnej, zwiewnej muzyki eterycznej bardzo powrócimy. To na pewno. Tymczasem Mr. Paul Simon. Piosenki z przeszłości wziął na warsztat i zinterpretował je, ponagrywał ponownie. No i ukazał się na płycie In the Blue Light. Paul Simon, to utwór Love. Ogłoszenia, a mimo że dzisiaj się nigdzie nie spieszymy, robimy sobie wolne od wszelkich nowości, od ogłaszania czegokolwiek. No to jednak, jeśli chodzi o rzeczy antenowe, ważne, trójkowe, są rzeczy do ogłoszenia, bo do 26 kwietnia trwa głosowanie na 12 Polski Top Wszechczasów, przypomnę Państwu. Tak przy okazji świąt, być może są jeszcze tacy z Państwa, którzy nie głosowali. Jest trochę wolnego czasu, to proszę sobie zrobić taki reset właśnie z polską muzyką i zagłosować www.polskieradio.pl/trójka. Głosujemy na 50 swoich ulubionych utworów. No i tak, Piotr Metz, Piotr Baron, Marek Niedźwiecki i ja będziemy Państwu wyniki tego 12 notowania prezentowali 2 maja między 9 a 21, czyli 12 godzin z najlepszą Państwa zdaniem polską muzyką wszechczasów. O! No i teraz tak, nie ścigamy się oczywiście, niespecjalnie biegniemy na 100 metrów, żeby coś ekstra, super, hiper szybko zaprezentować, ale nie zapominamy dzisiaj również o nowościach. Nazywają się Fat White Family. Wczoraj ukazała się ich nowa płyta. Przysięgam Państwu, że gdyby mnie ktoś zapytał, co oni grają, to byłbym w dużej kropce. Naprawdę nie potrafię tego opisać, wskazać, włożyć w jakąś konkretną szufladę, ale wiem, że słucha się tego znakomicie. Fat White Family. Płyta jest zatytułowana Serves Up i ukazała się wczoraj. Dziękuję za wszelkie przesyłki. No, zdjęcia się też pojawiają, jak Państwo spędzają tę wielkanocną sobotę. Na przykład pani Magda przysłała swoje zdjęcie z prawie pustej plaży na Helu. No pięknie. Tam jest czas leniuchowania. Jeżeli mogę prosić o takie fotki, nie tylko zawierające obrazki ze świątecznych wypieków, to chyba będzie fajnie. Polecam mój profil facebookowy w tej sprawie. Za 25 minut godzina 18, no to teraz tak, można sobie zaśpiewać zwrotkę, można sobie zaśpiewać refren, to wiadomo, ale na przykład co, jeśli zamiast śpiewania to wszystko zagra głównie gitara? To Steve Marriott, który ukrywa się pod artystycznym pseudonimem Delicate Steve. I właśnie ukazała się jego i ich, bo tak naprawdę to zespół, nowa płyta. A ten nowy album kończy się w ten sposób. O. Proszę ich poszukać, proszę ich posłuchać. Till I Burn Up. To jest tytuł nowej płyty projektu Delicate Steve, a tak się ta płyta kończy, czyli Dream. Za 19 minut godzina 18, no to jeszcze pod najlepszym radiowym adresem na świecie. W pierwszej godzinie tak to nam się poukładało, trochę muzyki bez słów. God as an astronaut, mortar coil. To właśnie, o, jeszcze tak po cichutku sobie dopełnia się ładnie ten utwór. No to teraz X-Ray, jej nowy projekt. Thank you. Przyznam, że ja czekałem na jej głos. Ilena Tonra, wokalistka grupy Daughter jako X-Ray. I właśnie jej debiutancki album tego projektu Too Sad, właśnie z tej płyty. Przed chwilą utwór. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wszystkie piękne maile świąteczne i nie tylko świąteczne. No i jeszcze coś przed 18:00. Tak trudno dla mnie nie rozbłysnąć, więc rozbłyśnij. Sprzed lat, może ktoś to jeszcze pamięta, Depeche Mode.